como é, como é, como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Chega o bran e a xente emigra cara terras quentes onde torrar a pel. E din que no sur vai máis calor que no norte. Aínda que non imos baixar moito, xa que agora mesmo no hemisferio austral andan no inverno. Comezamos. Ben, pois sí, vou baixar uns días cara ao sur, Andalucía, e vou recorrer case 1000 kilómetros nunha misión especial. Trasectos así de longos fan cada día moitos camioneiros, e precisamente de camioneiros falan os uruguayos Vieja Historia nunha das cancións do seu disco Doméstico. Eles mostran sons sureños do oeste, e algún día vería que darlle voltas e reflexionar sobre por que a música con aires de western se es di sureña e non oesteña. Thank you. Ben, non é que pasara nada estrano no final da canción, é que rematas así, súpeta, e imos seguir agora con máis galope de cabalos, esta vez un pouco máis rápido e máis escuro. É un descubrimento que fixemos nun artigo que escribira a José García, de Intangible 23, sobre músicas surf de libre descarga. Publicou no seu blog, no blog do programa, hai uns meses, que despois dun problema que tivo no blog, agora é un artigo que está recuperado, imos enlazalo no noso blog de Commons Baby para que se tedes curiosidade pola música libre de surf, poidades bucear nas ligasons. Granito, que como se chama o proxecto musical do debuxante Paco Alcázar, conta coa colaboración no baixo e na caixa de ritmos de Laura Rodríguez. Isto que imos escoitar chamase Miracle Forest, é a canción co que se abre o disco Some People Can't Fix Everything. Viaxe de tantos quilómetros, pasas por distintas paisaxes e podes ir por un turbio bosque de miragre a espazos calmos e relaxantes, no que podes sentir e casi escoitar o tiquitoque das agullas do reloxo ou o do bastón de Gregory House, o famoso doutor da serie de televisión. Sí, sí, escoitades ben. Medelia, o dúo formado por Pablo Medel e Elía Maqueda, puseron música a dúas das promos da serie na España. Cancións recollidas no seu EP Light Breaks Where No Sun Shines, publicado polo Net Label nado en Salamanca, Trastienda. Viaxando descobres novos sotaques, novas linguas exóticas mesmo para ouvidos non afeitos. En Commons Baby gostamos dos artistas que cantan na súa lingua propia. Por iso que vos achego os a Het Gloren, o proxecto musical de Floris Srama, focado no holandés. O seu disco Glory 1-2-3 podedes topalo non Netlabel, xa coñecido por vos, supoño, porque xa non é a primeira vez que aparece por aquí. Bip Bip Back Up the Track. E isto que imos escoitar é Als Gelacht. Daar loopt een meisje vol van tranen. Het huilen staat daar nader dan het gulle lachen van zo even. Een man heel oud en zonder ogen zit op een bankje in de zon. En als hij valt, dan blijft hij liggen. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Anders ziet, anders ziet. Daar staart een man, hoe kan hij anders? Al uren naar dezelfde vrouw. En als ze lacht, lijkt hij afwezig. Een jongen wachtte veelbelovend op iets dat rijpte in zijn hoofd. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet, anders ziet, anders ziet. Het gulle meisje van zo even, ze heeft haar houding weer herpakt. En dat het anders had gekund, dat zag ze wel meteen. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde that is moi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Niets is dat je anders ziet. Falando de falares propios, os en Nosos on Commons traemos os galegos Cudebaso, que estrean EP, participan no Apologit de Vieiros.com e falan ademais do turismo occidental, que é algo moito relacionado co viaxar. Facemos agora unha pausa nas viaxes no Brán para comentarvos que hai unhas semanas no Twitter do debuxante Manuel Bartual limos que Cuerpos se desfacía, deixando como testamento un disco con 16 cancións. Unha mágoa, pois abofé que era unha banda xeitosa e exitosa, xa que gañaron concursos como o Festival Sin Códigos para ir tocar no Primavera Sound. Eles din que odian a xente bicéfala que lles fala a un tempo coas dúas cabezas. A nós gostanos eles. non pode haber Brand sen canción do Idem. O exemplo, o apologit de vieiros.com do que vos falaba antes. Desde Commons Baby imos proporvos o EP enteiro dos mexicanos de Aguas Calientes, Capullo. O EP chamase Informática Romántica para Avanzados. Ritmos latinos, electrónica doméstica, teno todo para ser a música do Brand, para escoitar mentres te mergullas nas augas do mar ou da piscina do anterior programa de Commons Baby. Ritmo prohibido, a canción que imos escoitar, prohibido non compartir, é o que din eles no net label Pony Republic, que é o que lanza este EP. A bailar. Commons, baby. Se vos soubo pouco gorentoso o ritmo prohibido, probade o seu amor en Semana Santa e contaime. Ben, marchamos xa e marchamos cunha canción desas que acabas asubiando pola rúa antes de que te deas de conta. Hai uns días chegounos un moito amável correo de Fernando Ferreira do netlabel portugués Mimi Records, no que nos recomendaba algúns dos seus últimos lanzamentos. Entre eles estaban Birds Are Indie, un dúo de pop acústico que levábamos xa uns días escuitando sen parar. Aproveitamos para comentarvos, se non o coñecedes, que en Mimi Records podedes atopar músicas, principalmente electrónica, mas tamén están abrindo agora o espectro a o pop, o a inditrónica. Músicas, como vos dicía, que chegan desde Portugal e Xapón, un pouco como nun irmanamento entre as dúas culturas. Mimi é, en xaponés, ouvido. Por tanto, abrilos ben para escoitar este One Day de Birds Are Indie. Nada máis. Como os vai, vai. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. I heard what you've been saying, but I cannot see it at all. Last month I kept on praying, but I will surely take the fall. You will say I wasn't listening, maybe I wasn't at all. You will say we should be kissing, and you won't answer my calls. I saw what you have shown me, but I cannot remember at all. Last week I kept on trying, but I just don't know how to crawl. You will say that you will miss me, but probably you won't at all. I will say I'll miss your kissing, but you'll be heading to the mall. I heard what you've been saying, but well, maybe I wasn't at all. Last days I kept on singing, but I was untuned all along. You will say that you would love me if I just wasn't so tall. I will say that I will miss you, even though you are so small. Come on, baby.